राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीना सर में हुआ। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सुनने में तो मन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है जी। जो देखते हैं सुनते हैं उसमें मन पर प्रभाव पड़ता है तत्काल तो। किसका? जो देखते हैं सुनते हैं। अच्छा। तो मन ज्यादा रहता है इंद्रियों के पास। हाँ। फिर बुद्धि में तो स्वीकार करे तब आता है। नहीं, विचार शक्ति है उसको पकाओ। बुद्धि के विचार है वो विवेक शक्ति को पक्की बनाओ। सत्संग की बातें सुनकर छोड़ो मत। उसमें जो अच्छी अच्छी बात पसंद है उस बात को पकाओ। मेवाड़ में एक चतुर सिंह जी हुए हैं जो वहां के राजा के चाचा लगते थे। उन्होंने मेवाड़ी भाषा में रामायण गीता लिखी है, मेवाड़ी भाषा में योग दर्शन लिखा है, गीता मेवाड़ी भाषा में श्लोक किया है। तो वे वाल्मीकि माने जाते हैं, मेवाड़ी भाषा में वाल्मीकि पहले आदि कवि हुए हैं ऐसा मानते हैं। उनकी बात सुनी है कि वो सत्संग में बात सुनते खड़े रह करके सुनते एक तरफ खड़े हो जाते और जो भाषा अच्छी लगती है वहां से चट सुन लेते और उसी पर विचार करते उसको पक्की कर देते। अब इसको तो जाने ही नहीं देना जीवन से, ऐसे उसको पक्की कर दे। फिर सत्संग हुए, फिर सुने जो अच्छी बात लगी सुन के उस दिन चल दिए, बस उस बात को पक्की कर दिए तो बड़े संत हो गए हो। तो जो विवेक की बात सुनी जाती है, इंद्रिया की बात, मन की बात और बुद्धि की बात, बुद्धि में जो विवेक की बात, तो विवेक की बात को दृढ़ करना अपना काम है, फिर वो काम देगा। उस बात पर दृढ़ दृष्टि हो जाए कब हम ऐसा ही करेंगे, इस दृष्टि ही करेंगे, तो फिर वो विवेक काम करेगा। दूसरों का प्रभाव पड़ता है तो प्रभाव वो अनित्य होता है, असत होता है, नाशवान होता है। और परमात्मा का प्रभाव है वो सच्चा होता है, विवेक का प्रकाश है वो सच्चा होता है। अपना आदर विवेक को न दे करके इंद्रियों के ज्ञान को आदर दे देते हैं, इस वास्ते बार बार फैल हो जाते हैं। ज्ञान तो पक्का बुद्धि का है, विवेक का है, पक्का है, और इंद्रियों का कच्चा है। परंतु हम कच्चे ज्ञान को ज्यादा आदर देते हैं, उसको आदर नहीं देते, ये गलती होती है। तो इस गलती का सुधार कर लो। धैर्य पूर्वक विचार करें क्या महाराज? हाँ, विचार करके दृढ़ रहना है इस पर। अब अपने ऐसा ही करना है, अब इससे ही चलना है, चाहे जो हो जाए, लार कट जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये तो मरने वाला है ही, मरना ही मरेगा ही, पर ये विचार तो रखना है अपना। ये तो सदा साथ में चलने का है, या धन संपत्ति वैभव ये साथ नहीं चलेगा, ये साथ चलेगा। ये अपनी खास चीज है, ऐसा विचार कर उस पर दृढ़ हो जाओ तो फिर फैल नहीं होंगे। एक बार दो तीन बार होंगे तो दो तीन तीन बार चार बार तो फैल नहीं होंगे। फिर विचार कर काम करेगा, वो बहुत काम करता, पक्का विचार बहुत काम करता है, खास चीज है। एक बात पकड़ दर्शन करके तो जीवन भर में वो याद रहती है और जीवन बदल जाता है उसका। इंद्रियों ज्ञान को महत्व मत दो। ये दो चीज है, एक तो रुपयों का मोह और एक भोगों का मोह है, दो चीज है ज्यादा पसंद करने वाले। रुपया और भोग इतना खतरनाक नहीं है जितनी भोग हिस्सा रुपयों की हिस्सा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। भगवान ने तो ये कह दिया है कि भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है वो परमात्मा के विषय में निर्णय भी नहीं कर सकता, परमात्मा की तरफ चलेगा ही ऐसी बुद्धि उसकी नहीं होती, तो बड़ी भारी नुकसान की बात है। व्यवसाय बुद्धि एक सब का प्रकरण है दूसरे अध्याय में, तो इसमें व्यवसाय तो बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। अब अपना ऐसे ही करेंगे जीवन बदल जाता है, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी आदि विचार कर देता है तो जीवन बदल जाता है। यार भगवान उस पक्के विचार का जितना आदर करते हैं इतना दुराचारों का आदर नहीं करते। रहस्य ने प्रोचित चूक किए की कभी है चूक उसे नहीं कर तो सोच सोवार ये की हृदय की बात का आदर करते ज्यादा। पक्का विचार आप करो विवेक बोलो उसका आदर भगवान के दरबार में ज्यादा होगा पाप किए गए उन पापों की अपेक्षा। तो अपना विचार होते ही जीवन बदल जाता है, वो बदल जाता है एकदम ही पक्के विचार है तो उस विवेक के ऊपर जोर दो भाई ऐसे ही करेंगे अब ऐसे ही करना है। कभी गलती हो जाए राम राम राम ये कैसे हो गए भाई, तो कोई पुराना संस्कार था निकल गया आज हो गया अब ठीक करेंगे अब सिर्फ नहीं होंगे, ऐसे एक दो तीन बार हो जाए बस पेश नहीं होगा। जितना पक्का विचार होगा तो एक बार दो बार हो जाए बस फिर नहीं होगा, जितना ही विचार पक्का होगा उतना ही जल्दी काम सिद्ध होगा। ये तो पुरुषार्थ है मनुष्य का, मनुष्य का खास उद्योग है ये अपने विचार ठीक करना शुद्ध करना, ये मनुष्य में ही शक्ति है, पशु पक्षी आदि में नहीं है शक्ति। देवता आदि में भी हो सकती है पर उनमें भोगों की बहुलता रहती है, इस वास्तु में भी ऐसा विचार नहीं कर सकते। अधिक पढ़े लिखे अधिक धनवान अधिक आदरणीय होता है उसका सुधार होना बड़ा कठिन होता है, वो मजबूत हो जाता है एक बंदे का। जैसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, तो सोने की बेड़ी में अपनी खुद की सम्मति हो जाती है कि तो श्रृंगार है अच्छा है, इस तरह से अच्छा ही दिया है अपने में अच्छाई बढ़ी आते है, अच्छाई का अभिमान है वो बुराई की खास जड़ है। अच्छाई खराब नहीं, अच्छाई का अभिमान खराब है, तो अच्छाई का अभिमान नहीं चाहिए। सत्संग करते हैं हम तो अच्छे हैं, तो अच्छे हैं ये बात तो ठीक है पर अच्छाई का अभिमान ठीक नहीं है। विद्या अच्छी है विद्या का अभिमान अच्छा नहीं है, धन अच्छा धन का अभिमान अच्छा नहीं है, बल है बल अच्छा है बल का अभिमान खराब है। अभिमान द्वेषित भगवान के साथ द्वेष अभिमान करता है, भगवान को अभिमान नहीं संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोक दायक अभिमान संपूर्ण शोक देने वाला ताते कृपा ने दूरी भगवान विश्वास अहंकार दूर करते हैं। नारद जैसे प्यारी भक्त की कितनी भांडी करा दी। एक साधु मिले थे वो कहते थे मेरे को डर लगता है, भगवान से कहते हो महाराज आप कृपा करो डर लगता है क्योंकि नारद वाले मारे कभी फजी थी नहीं कर दे भगवान भगवान करे तो वो ऐसा सुधार हमारे सही नहीं होगा क्या करूं डर लगता है। मैंने भगवान तो कर ही दिया परवाह नहीं करी नारद जी की, फिर अंत में नारद जी राजी हुए। पहले होता है बालक को जैसे कोई सीखा हुआ है तो सीखना कठिन होता है, पढ़ना कठिन होता है, फिर फ्रेश हो जाता है। जिस पक्के रहो, डरो मत। उस साथ तो कह रहे थे, मैं भगवान से कहूंगा, हे नाथ आप कृपा करो, अपनी मर्जी हो जैसे करो। नाथ जी ने कह दिया ना, जी मेरी हो नाथ है तुम्हारा, करो सुबह नाथ में थोड़ा वैसे ही करो, आप जैसे मर्जी हो जैसे करो, मेरा हित हो जैसे करो। ये कहने में हमारी हिम्मत नहीं होती है, कोई कड़बड़ी कड़बर से बड़ी मुश्किल हो जाती है, हमारे श्रेणी मुश्किल हो जाएगी, उसे नुकसान नहीं होगा, उसे होगा फायदा। नारजी का नुकसान तो ही होगा। जो नारजी ने कह रहे जगत मोरी उपवास कराई ऐसी हुई, परंतु वो दी का ऐसा रूप भयंकर उस राजकन्या को ही, और वो सब नारद भी दी है, भगवान करी नहीं, फजीती करी नहीं। नारजी डरते ऐसे साधन डर जाता है, डरो मत, भगवान करेंगे ठीक करेंगे। अगर कुछ करेंगे तो हम जितना सह सके उतने करेंगे, हम नहीं सह सके तो थोड़ा ही करेंगे। तो जानते हैं ना, माँ भी बच्चे को तारना करती है तो उतनी करती, जितना छोटा बच्चा समझ जाए। कभी कभी मुंह में चौंकती होती, दादों खा लेता नहीं, बस छोटी थोड़ी थोड़ी ही हो, हमारे घर तक ही हो रहे, रेस थोड़ी करती है माँ। तो माँ सदा की माँ है, भगवान तो तुम्हें हो माता बेटा तुम्हें हो। तो भगवान से कहो सहायता लो, और अपना विचार पक्का रखो, भगवान से सहायता मांगो। माँ आश्रित यत्न थी, भगवान के चरणों का आश्रय यत्न करो, डरो मत। भगवान का विधान बड़ा विचित्र होता है, तरह तरह से रक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य को दिखता नहीं है, वो देखना चाहता नहीं है। जैसे उनकी दी हुई इंद्रियों को अपनी मानता है, उनकी दी हुई परिस्थिति को अपनी मानता है, उनकी दी हुई योग्यता को अपनी मानता है, उनकी दी हुई अनुकूल व्यवस्था को अपनी मानता है, ये गलती करता है। ये है तो भगवान का देने का प्रकार ही विलक्षण, कि चीज दे देना अपने को नहीं जनाना, हमने जनाना ही नहीं। ये तो भगवान की विलक्षणता है, पर विलक्षणता की मुझे नहीं पहुंचती, वो अपना ही मान लेता, अभिमान कर लेता है, अभिमान करता है, भगवान को दूर करना पड़ता है। रावण ने तो कई स्त्रियों को हरकर के ले आया, सीता जी को हरकर ले गया, और बड़े बड़े दुराचार किया, तो भी सर यार इनकी ब्याह होने की इच्छा हुई थी, कुछ होने दिए नहीं। भगवान अपना बना है, अपना बन जाते है ये, रावण पर इतना अपना बन नहीं था, क्योंकि रावण शरण नहीं था, इस वास्ते नहीं था। शरण हो जाओ फिर आओ, डरो मत। फिर भगवान करो सदा तन के मेरे बालक शिव समदास अमानी, मेरे प्रौढ़ समय समझानी, बालक शिव समदास अमानी, हमारी दास उतार बालक है, करो सदा तन की रखवारी, जिम माते ही राखे में थारी, बाल ही राखे में थारी। जैसे बाल को माता रक्षा कर रखती है, ऐसे मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान की शरण हो जाओ, और विवेक का आदर करो, और भगवान के रूप में शरण कहो करके उसको पुकारो। अरे विश्वास रखो उसकी कृपा से होगा, हमारा तो होगा, क्योंकि अभी तक हमने कहीं विचार किया है। देखो भाई, हमारे तो मन में आई, जैसे आपको भी बतावे कि आपने सत्संग के लिए क्या क्या चेष्टा की है, तप किया है, जप किया है, कोई बड़ा भारी उद्योग किया है, मुसाफरी की है, खर्चा लगाया है, परिश्रम किया है, क्या किया है, इतने पर सत्संग दिया है जिसने, ऐसा परम कृपालु जो मिलता है, तो फिर हम चिंता क्यों करें? जिसने किया है इतना वही अगाड़ी करेगा, इतना क्यों किया था वो? हमने सही कहा था, जैसे कोई किसको निमंत्रण दे दे ब्राह्मण को और बैठा दे, आसन दे दे, जल भर दे, पत्थर रख दे, फिर कहती है भोजन देगा कि नहीं देगा। अरे नहीं देगा तो इतना क्यों तैयारी करी, क्यों बुलाया, क्यों निमंत्रण दिया, क्यों पत्थर दी? अब भोजन तो देगा ही, तो हमारे को हम अपने भोगों में पड़े थे, क्यों हमारे को जैसे उठाया हटाया, सत्संग में ले गया, सत्संग में बात प्रश्न पूछी, बातें होती, इतनी बातें हमने क्यों करी? तो करने की भगवान के मन में है, उसको सिखाने की मन में है, इस बार निमंत्रण दिया है। निमंत्रण देने का अर्थ है उनको भोजन कराना है। ऐसे भगवान जो निमंत्रण दिया है, हमारे को बुलाए है, सत्संग में विचार किया है, तो उनको देना है, ये विश्वास रखो। हर वो देंगे, दिया है ना इतना आदमी, अपने में बहुत कम आदमी होंगे जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की और सत्संग मिला, बिना प्रार्थना आसान की आप ही। विभीषण तो कह दिया, एक संत भी रहते वो कहते थे, विभीषण ने कहा समान सुनी आये हूँ, प्रभु भजन भी वो तो कहता सुन गया, मैं तो आया नहीं, मेरे को तो ले लिया भगवान ने, परिस्थिति ऐसी आ गई करूँ क्या, मैं को सुन कर आया नहीं, मैं सुनकर नहीं आया, परंतु ऐसी परिस्थिति आ गई, आफत आ गई, आना ही पड़ा, क्या करूँ, पांचम आ गया क्या भाई, फंस गया। ये भगवान है, संत महात्मा है ना, इनका भी झाड़ होता है, ये फंसा देते हैं। जोरदार बात है महाराज जी की, भगवान की इच्छा समझ के निश्चिंत हो जावे, भगवान की इच्छा समझ के निश्चिंत हो जावे, भगवान की इच्छा है, अब इसीलिए भगवान को ऊपर निर्भर और निश्चिंत हो जाए, पक्का भगवान का भरोसा रखे, अपने बल का नहीं, अपनी योग्यता का नहीं, अपने पुरुषार्थ का नहीं, भगवान की कृपा का भरोसा, फिर किस बात की चिंता करेंगे, वो जो होगा जैसी परिस्थिति हो उसमें किस वो खरी देते हैं, किस से करते हैं, भगवान का ढंग है ना, हमने अकल नहीं लगा सकते, हम समझ नहीं सकते, वो कर देते हैं, हमारे में तो कर देते हैं, समझने की शक्ति नहीं है और वो कर देते हैं। सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, अंतर्यामी है, भीतर की जानते हैं, हमारी हृदय की सच्ची चाहना चाहिए कि महाराज क्या करूं, मैं तो फैल हो जाता हूँ, इंद्रियों के ज्ञान में आसक्त हो जाता हूँ, इंद्रियों के मन के फेर में आकर के और गिर जाता हूँ, पतन हो जाता है, हे नाथ हे नाथ बचाओ, भगवान पुकारो, हर हालत में पुकारते ही रहो, तो भगवान ठीक करते ही रहते हैं, बिना पुकार करते ठीक, बिना याद किए भी करते हैं, बताया नहीं बिना याद किए सत्संग मिला देते हैं, कहीं संत से भेंट करा देते हैं, कहीं सत्संग की बात सुना देते, कहीं पुस्तक बात में आ जाती है, भगवान कुछ करते ही रहते हैं, ऐसा स्वभाव है उनका, जीव मात्र के ऊपर कृपा करते रहते हैं, इस बात से अपना चिंता मत करो, माँ आश्रय भगवान की आश्रय करो, ये देखना चाहिए कि इतनी देर किसने पहुंचाया यहाँ तक, हमारे पुरुषार्थ से आए, जो विचार होते हैं आजकल अच्छा विचार होता है, आज दो तीन दिन बाद इसी से बाबू बात पैदा हुई कि इंजन फिर आ जाते हैं, नहीं सोचते थे कैसे बात आती, सुना हुआ है ना, तो सुनने का किसने उद्योग किया है, अब करते हैं हम तो ये बेपरवाही से करते हैं, उन पर कृपा है, अगर लगन हो भीतर तो देखो तमाशा बहुत विलक्षणता हो जाए, सत्संग जितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी जाती है, विचार की जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, उतना हम अमल नहीं करते उस पर, जितनी वो सुगमता से मिलती है इतना हम आदर उसका नहीं करते हैं, अगर वो आदर करने लग जाए तो बहुत ठीक होने लग जाए, फिर होगा एकदम ही पक्की बात है, और बोलो माम आश्रित कृष्ण थी, भगवान के आश्रित कृष्ण करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।